إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون آيه لمنين الله تبارك وتعالى يلي يليتوا كتك أرضه إلي كتوهنيا نكتوهنغوزا جيا يساوساوا kulingana na tunakoelekea mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hizi aya Allah subhanahu wa taala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, enyi mlioamini, la taakulu riba, msile riba, msile riba, adhaafan mudhaafa, kwa kuzidisha na kwa kuzidisha tu, mkawa mnaongeza ongeza tu chaji mbili za riba. Msifanye hivyo enyi mlioamini. Ieleweke kwamba aya hii iliposhuka, aina ya riba iliyokuwa watu wanaamiliana nayo, watu wanakula riba, iliyopelekea kushuka aya hii ilikuwa ni afadhali kuliko ya leo. Pamoja na kwamba walikuwa katika zama za ujahilia, lakini ukopeshanaji wao ulikuwa una sehemu ya huruma, japo haijakidhi vigezo, lakini ilikuwepo kwa kiasi fulani. Mtu anakwenda kumkopa mtu kiasi cha pesa, anamkopesha kwa sharti: utanilipa mwezi gani, baada ya muda gani? Anamtajia nitakulipa baada ya miezi mitatu kwa mfano. anamwambia pesa ni hii hapa, irudishe kama ulivyokopa. Ikitokea hii miezi mitatu uliotaja ikapita na hujanirudishia haki yangu, pesa yangu, basi utanilipa na ziada. Hii ni aina ya riba ambayo aya hii imekuja kuharamisha na ikaonya, japo kwamba ukopeshanaji ulitangulia katika mazingira salama, lau kama mkopaji angerudisha kwa wakati. Lakini bado Allah tabaraka wa taala hajaruhusu kitu kinachoitwa riba. Ndiyo akasema Allah, enyi mlioamini msile riba, adhaafan mudhaafa, kwa kuongeza ongeza tu. Wattaqullaha, namuogopeni Allah. Mola wenu akiongea, akionya, mwe mna uoga, mpate kuogopa. Muogopeni Mola wenu akiongea. Mola wenu akiongea, msipotekeleza la mbele ni zito kwenu. Elewa hivyo. Muogopeni Allah, la'allakum tuflihun, ili siku ya malipo mpate kufaulu. Lakini pia anaweza kuleta kufaulu hapa pa duniani. Natija ya nyinyi kumuogopa Mola wenu. Wattaqun nara, na uogopeni moto. Allati uiddat lilkafirin, moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Nyinyi waumini uogopeni huu moto, msifanye haya yatakupelekeni motoni. Wa atii'u Allah wa rasula, na mtiini Allah. Allah akiamrisha mtiini, akikataza mtiini, na mtume wake pia. La'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, ili mpate kuhurumiwa na Mola wenu. Kaeni katika mwenendo huu. Aya zipo katika mnasaba wa kuharamishwa riba katika surati al-Baqara. Hii ni surati al-Imran, mwishoni mwa surati al-Imran. Katika surati al-Baqara Allah akasema, alladhina yaakuluna riba, wale ambao wanaokula riba, la yaqumuna, hawatosimama siku ya kiyama. Wanatoka katika makaburi yao, hawatosimama katika hali ya kawaida. Katika surati Ar-Rahman Allah tabaraka wa taala anasema, yu'raful mujrimuna bisimahum, watu waovu watatambulika siku hiyo ya kiyama kwa alama zao. Kwa hiyo alama zitakazomlazimu yule ambaye alikuwa na kawaida ya kula riba, Allah tabaraka wa taala anasema, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, hataweza kusimama mtu ambaye alikuwa anakula riba, ila ni kama unavyoona mtu ambaye aliyepigwa na shaytani akampa mguso wake, akamwingia, akamvamia, hawezi kunyooka, hawezi kunyoosha njia, anaanguka, anayumbayumba, anapepesuka, haeleweki anakokwenda. Hivi ndivyo ataonekana mtu ambaye alimla riba leo duniani. Siku ya kiyama umma utamshuhudia katika hali hiyo. Hii ni kuonesha uhatari uliomo katika riba. Akaonya Allah tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, enyi mlioamini muogopeni Allah na acheni zile ziada mnazoziona au ambazo mmesharitisha katika riba, acheni zile. Kama kweli mmemwamini Allah, fanyeni hivi. Fa illam tafalu, na kama hivi mnavyoongozwa hamkufanya, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, itangazeni vita baina yenu na Mola wenu na mtume wake. itangazeni rasmi vita baina yenu na Mola wenu na mtume wake. Sio lazima useme niko tayari, nimechukua silaha na kukabili ewe Allah na mtume wako. Si lazima useme hivyo. Waarabu wanasema lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Ulimi, kwa maana lugha ambayo utaitumia, lugha itakayoonekana kwako kimazingira, wanasema ni fasaha mno. Yani ile hali utakayoonekana nayo inakutafsiri zaidi kuliko neno lako. Kwa maana unapoendelea na ukaidi, maana yake Allah anakuchukulia wewe umeitangaza tayari vita baina yako na yeye na mtume wake. Nani atakaye shinda katika vita hiyo? Na ni nani atakaye angamia katika vita hiyo? Na sababu ya haya yote ni nini? Ni kwamba Allah tabaraka wa taala ameonya kwenye riba wewe ukaenda tena. Hii ni hatari. Siku ya kiyama habari sio nyepesi, ni kubwa mno. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyothibiti hadithi katika Muslim, anasema Rasulullah, laana Allahu akila riba, amelaaniwa na Allah yule ambaye anakula riba, wa muukilahu, na yule ambaye anayetozwa riba, anayechajiwa riba, wakatibahu, na yule ambaye anaandika makubaliano ya riba, washahidahu, na yule ambaye ni shahidi wa makubaliano haya. Watu aina nne Rasulullah anasema wapo ndani ya laana ambayo chanzo chake ni riba. Laana ieleweke kama ndiyo sababu ya wewe kutopata rehma za Allah tabaraka wa taala, au kustahiki wewe kupelekwa katika adhabu mbaya siku ya kiyama. Kama imani yako, tauhidi yako imesalimika na riba umeingia, lakini unaweza utupwe ndani ya jahannam na Allah akubakishe kwa muda atakaotaka yeye mwenyewe. Hili ni jambo la hatari. Allah tabaraka wa taala anayesema wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana, siku moja mbele ya Mola wako ni kama miaka elfu moja, mimma ta'udun, kwa hesabu yenu hapo duniani. Ikiwa Allah tabaraka wa taala atakuhukumu ukae ndani ya siku tano ndani ya jahannam, kwa mujibu wa dunia umehesabiwa miaka elfu tano ukae huko, utaweza wapi? Sababu ni nini na ni jambo gani ambalo leo hukuweza kuondokana nalo mpaka ya kukabili haya na mengineyo tusiyojua leo? Allah tabaraka wa taala anajua uhalisia wake. Riba ni hatari, riba ni hatari, na wakati tunaoishi imetuzunguka sana, umakini unahitajika ili kuzisalimisha nafsi zetu. Allah anapohukumu jambo ujue amesha hukumu. Hata kama utapata fatwa ya kupoza poza, wala yeye hatoizingatia. Atamhukumu mtoa fatwa na atamhukumu aliyeingia riba. Yani ikiwa Allah ameharamisha, yeye ndiye wa kufungua hilo jambo. Asipolifungua limebaki hivyo hivyo mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu, Subhanahu wa taala anatisha. Allah tabaraka wa taala amekusudia alipotuweka katika ardhi, miongoni mwa maneno yeye mwenyewe ametuambia katika Qur'an, anasema inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, hakika sisi tumefanya hayo mazuri mnayoona duniani, tumeyapamba, tumeyapambia dunia, tumeyaweka duniani ili kuipambia dunia. Makusudio nini? Linabluwahum, lengo ni kutaka kuwatia mtihani. Kuna mazuri watayaona, njia ya kuyafikia mazuri yale, njia hizi zisizokuwa za haramu wanaona hawawezi kuyafikia. Wakitumia njia za riba hizi wanaona leo leo wanayapata. Allah tabaraka wa taala anasema linabluwahum, ili tuwatie mtihani. Ayyuhum ahsanu amala, nani miongoni mwao atakuwa ni wa matendo mazuri. Umakini unahitajika ili kuzinusuru na kuziokoa nafsi zetu, kama tulivyoagizwa na Allah, qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, zikingeni nafsi zenu, wa ahlikum, na wazao watu wenu ambao mnawaangalia, mnawasimamia, zikingeni na adhabu ya moto, waquduha an-nasu wal hijara, moto ambao kuni na mawe ndio kuni zake, watu na mawe ndio kuni zake. Allah, la ilaha illa Allah. Leo tupo duniani, wapo waliotangulia akhera wanatafuta wangerudishwa, leo warudishwe, siku moja watengeneze mengi ambayo leo leo duniani waliharibu, wanaomba japo siku moja wangeipata. Leo sisi tumeziacha hizi siku ndo tunazo leo. Usisubiri ukangate kidole mbele ya Allah uletewe siku moja urekebishe, wakati leo siku yenyewe unayo. La ilaha illa Allah wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Allah atupe khushu', unyenyekevu wa kweli wa kumwogopa yeye. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Maeneo yaliyotajwa katika sheria ambayo yana riba, kuna riba za aina tatu, lakini zilizo mashuhuri zaidi ni hizi mbili, na katika hizi mbili moja ndio imezidi, ambayo ina nafasi kubwa zaidi. Kuna riba inaitwa riba al-fadli, inayoambatana na kuzidishiana. Watu wanauziana kitu chenye aina jinsi jina moja, dhahabu kwa dhahabu, pesa kwa pesa. Mmoja akazidisha, mwingine akatoa pungufu. Riba hii inaonekana zaidi kwa macho ya wazi kwenye vituo vya daladala. Makonda na wanaoendesha shughuli hizi kwa ujumla, riba hii wao wanachukulia kama kawaida tu, lakini ni riba. Konda anahitaji change, na kuna watu wapo katika vituo vya daladala wana zile pesa ndogo ndogo, shilingi 100 anaweka shilingi 800, konda atoe shilingi 1000, shilingi 4000 konda atoe shilingi 5000, na kama hayo. Hii inaitwa riba al-fadli, riba ya kuzidishiana. Mmoja katoa kidogo, mwingine kapewa kingi, kitu ambacho kina jina lile lile, hasa kwenye pesa na dhahabu. Hii ni riba isiyokuwa na mashaka ndani yake. Aina ya pili ni riba al-qardhi, riba ya kukopeshana. Riba al-qardhi ambayo mtu anaenda kukopa pesa kwa anayemkopa, yoyote awaye, awe rafiki yake, awe ni baba yake, iwe ni kampuni, iwe ni benki, iwayo, kakopa kiasi shilingi 1,000,000, 1,500,000, 1,20,000, milioni kadha, wakati wa kurudisha akarudisha zaidi ya aliyokopa. Hii ni riba iliyo wazi wazi, na ndio Qur'ani inaharamisha riba. Iko wazi katika kueleweka. Aina hizi za riba zinaeleweka na ni mashuhuri sana katika jamii zetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonya aina nyingine ambayo inaweza kumuingiza mtu katika riba, akasema la yahillu salafun wa bay'un, au bay'un wa salafun, kama ilivyokuja katika hadithi. Si halali bay'un wa salafun, kuuza na kukopeshana, sharti imekaa katika mkataba wenu, na kuuzia nyumba yangu kwa sharti unikopeshe shilingi fulani, au nakukopesha shilingi fulani kwa sharti uniuzie nyumba yako, na kukopesha shilingi milioni kumi hizi sawa nakupa, kwa sharti uniozeshe binti yako, kwa sharti, kwa sharti. Ikawa ni lazima ili upate, ni lazima ukubali sharti niloweka. Hii ni salafun wa bay'un, inaingia katika maana ya riba. Wanasema wanawachuoni, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, kila ukopeshanaji ambao umebeba maslahi kwa mkopeshaji, anakopesha na haki yake atarudishiwa kwa ukamilifu, lakini ameshartisha maslahi fulani apatiwe sambamba na kukopesha kwake, maslahi yale anayopewa ni riba. Mtoaji na anayepokea wote wameshaingia katika lawama tayari. Hii nayo ni miongoni mwa aina za riba zinazoingia katika aina mbili hizi tulizozitaja. Aina ya tatu niliyosema si mashuhuri sana, wanataja alul ilmi, inaitwa riba nasia. Nasia ni kucheleweshewa. Hii sio mara nyingi, lakini pia ipo hasa kwa wakulima. Ni kuuziana vitu ambavyo vina jina moja, vyakula kwa vyakula, mtama kwa mtama, mpunga kwa mpunga, kunde kwa kunde, au kunde kwa maharage, au mchele kwa mahindi. Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa hivi anasema, fa ini talafatil ajnas, kama ni jamii mbili tofauti, huyu anatoa mchele kilogramu 50 na mwingine atakupa kwa kubadilishana huku, atakupa mahindi kilogramu 100, Rasulullah akasema fabi'u kaifa shi'tum, uzianeni mnavyotaka. Ikiwa aina ni mbili tofauti, mahindi kwa mchele, basi uzianeni mnavyokubaliana wenyewe. Kilo 100 kwa kilo 50 sawa, kilo 30 kwa 70 sawa, kilo 50 kwa 50 sawa, nyinyi wenyewe mtakavyoangalia. Akasema in kana yadan bi yadin, itakapokuwa ni mkono kwa mkono, kabidhi ukabidhiwe pale pale. Hii ni kuiondoa riba nasia. Ikiwa mmoja anatoa leo kilo 50 za mchele, wewe ukamwambia mahindi nitakupa kesho, imeingia riba ya nasia, riba ya kumcheleweshea mwenzio kitu ambacho ni lazima iwe ni cash, mkono kwa mkono. Hii ni aina nyingine ya riba, sambamba na manunuzi ya pesa za kigeni. Mtu anaenda kwenye biro akaambiwa pesa ya kitanzania imeisha, kuna dola, kwa hiyo acha, utapitia saa 10 utakuta ziko tayari hapa. Kitendo cha kuacha huyu alafu saa 10 aje kuchukua ni riba ya kucheleweshana. Aondoke na pesa zake, aondoke na dola zake, muda utakapofika atoe apewe, ili kuiepuka riba hii ya kucheleweshewa, ambayo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonya iwe ni mkono kwa mkono, kama ni aina mbili tofauti. Hili linataallaq nilozungumza na masala mazima ya riba. Kikubwa tujue kwamba nafsi zetu zinasubiriwa na moto wa jahannam. Hakuna waingiaji wa motoni zaidi ya wanadamu na majini na yale mawe aliyotaja Allah, waquduha an-nas wal hijara. Wanadamu wenyewe ndio sisi. Maisha tunayoishi leo yameelemewa na mengi ambayo yanatupeleka katika jahannam tusipokuwa makini. Kuongea tunako kwingi, ufasaha mwingi tunao, na Allah akatutaja katika surati al-Kahf, anasema walaqad sarrafna fi hadha al-Qur'an lin-nasi min kulli mathal, tumewafafanulia watu katika hii Qur'ani mifano mbalimbali, tumewapa wameelewa. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, lakini mwanadamu kazidi kila kitu kwa ubishi. Ukimwambia hivi atapitia huku, ukimwambia hivi atapitia huku. Usiwe ni miongoni mwa watu wa namna hiyo, ni kuangamia kwako wewe mwenyewe. Man amila salihan falinafsihi, atakayetenda wema utamsaidia mwenyewe wema wake huo. Wa man asaa fa alaiha, na atakayefanya ubaya, ubaya utamgharimu yeye mwenyewe. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.